พยานอะไรพวกเขาก็ทำอะไรนางไม่ได้แต่ว่าไม่ทันข้ามคืนคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคิดกำจัดนางก็เนื้อตัวหน้าตาเต็มไปด้วยบาดแผลแถมตายคาบ้านเลยแต่แล้วชาวบ้านเกิดลุกฮือดึกสงัดคืนนั้นพากันบุกไปยังบ้านสีดำของนางแก้วพร้อมกับด้วยคบเพลิงที่ทำกันขึ้นมาแล้วก็โยนใส่บ้านหลังนั้นแต่มันก็น่าแปลกซะยิ่งกว่าแปลกว่าไฟไม่อาจจะลุกลามเผาไหม้บ้านหลังนั้นได้คบไฟที่โยนเข้าไปเท่าไหร่ก็ดับหมดพอนางแก้วออกมายืนที่หน้าบันไดทุกคนก็ร้องกันลั่นด้วยความกลัววิ่งหนีกันเลยนางแก้วยังอยู่ที่บ้านสุสานแมวดำของแกนั่นแหละพวกชาวบ้านก็หวาดผวาซะจนไม่กล้าจะเอ่ยถึงนางอีกแล้วอีกนานหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นนางแก้วแม้แต่แมวดำก็ไม่มีใครเห็นออกมาจากบ้านนั้นต่อมาอีกนางก็เหมือนกับถูกลืมเลือนบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างเถาไม้เลื้อยขึ้นคลุมหลังคาจนมองไม่เห็นบ้านจนกระทั่งดูเหมือนไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกจากป่าสูงๆรกๆนางเป็นตายร้ายดีไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ความจริงมันมีอยู่อะไม่มีชาวบ้านคนไหนลืมนางได้พวกเขาจะจดจำเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าพวกเขาไม่อยากจะนึกถึงมันเท่านั้นเองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องแปลกๆกันอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังคุณบุญชูเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับฝันมากมายหลายเรื่องหลายราวสับสนโอลหม่านปะปนกันไปหมดจนไม่รู้ว่าฝันเรื่องอะไรกันแน่แต่ความฝันนั้นก็ทำให้แกเกิดนึกขึ้นมาได้เพราะว่าในความฝันอันวุ่นวายนั้นน่ะมีคนหนึ่งปรากฏให้เห็นแวบเข้ามาในฝันนั้นด้วยเป็นผู้ชายตัวสูงใหญ่ผิวดำอย่างหมึกหน้าดุแล้วก็มีหนวดดำๆด้วยหัวโล้นโกนเกลี้ยงกราวทีเดียวทำไมคุณบุญชูจะจำไม่ได้ก็เขาคือคนในหมู่บ้านนั่นแหละเขามีชีวิตอยู่เมื่อตอนคุณบุญชูอายุราวๆ12 ปีเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีคุณบุญชูนี่กลัวมากเลยเขาชอบเดินผ่านหน้าบ้านหลังบ้านเดินมากเดินอยู่เกือบทั้งวันชาวบ้านเขาเรียกไอ้หมึกตามที่เขาเล่ากันว่าไอ้หมึกเนี่ยเป็นลูกของคนยากจนพ่อแม่ตายก็ไปอาศัยวัดตั้งแต่ยังเด็กๆพอวันหนึ่งก็ซุกซนไปเล่นที่ใกล้ๆเมนเผาศพเสร็จแล้วไปเจอกระดูกเข้าชิ้นหนึ่งเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆน่าจะเป็นกระดูกนิ้วมือก็เก็บเอามาหลอกพวกลูกศิษย์วัดด้วยกันเป็นที่สนุกสนานเขาก็ยิ่งชอบใจเวลาเพื่อนกลัวกันมากจนลานเนี่ยวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงเรื่องรู้ไปถึงสมภารท่านก็สั่งให้เอาไปไว้ที่เก่าเลิกเอามาหลอกมาหยอกมาเย้ากันได้แล้วไอ้หมึกก็ทำทีเอาไปคืนแต่ว่าความจริงไม่ได้ทำอย่างนั้นอ่ะมันยังเก็บเอาไว้เอายัดใส่ไว้ในปลอกหมอนนอนหนุนของมันนั่นแหละทำไมเขาไม่กลัวผีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเด็กคนอื่นนะไม่กล้ายุ่งกับกระดูกกระเดี่ยวอย่างนั้นหรอกเพราะว่าไม่ว่าใครก็เชื่อกันว่ากระดูกชิ้นนั้นน่ะคงจะเป็นกระดูกผีศพใดศพหนึ่งที่เผาแล้วเก็บเอาไปไม่หมดก็ขวาดออกมาจากเมนเอาขี้เถ้าไปกองไว้ข้างๆเมนนั่นแหละปรากฏว่าคืนหนึ่งไอ้หมึกฝันร้ายร้องเอะอะโวยวายลั่นกุฏิที่นอนกันอยู่กับลูกศิษย์วัดคนอื่นพวกนั้นก็ตื่นถามว่าเป็นอะไรไอ้หมึกก็เล่าว่าฝันเห็นยายแก่ผมขาวโพลนทั้งหัวเลยเอานิ้วมือมายัดปากนิ้วแกเหม็นมากแล้วก็ยังเอานิ้วนั้นจิ้มลูกตาเขาด้วยเขาก็เลยร้องลั่นจนตกใจตื่นคืนต่อมาก็ฝันอีกเห็นยายแก่คนเก่าแหละมาหาอีกคราวนี้เอานิ้วชี้ทิ่มใส่ท้องเขาจนทะลุเข้าไปข้างในเลือดไหลเจ็บปวดมากทำให้เขาร้องลั่นอีกคืนต่อมาก็ฝันไปยายแก่นิ้วชี้ควักลูกตาข้างซ้ายเสร็จแล้วเขาก็สู้กับยายแก่เป็นการใหญ่อุตลุดเลยจนตื่นข่าวที่เขาฝันแปลกประหลาดรู้ถึงหูสมภารเพราะว่าท่านได้ยินลูกศิษย์วัดคุยกันท่านเจอไอ้หมึกก็ถามนะเขาก็เล่าให้ท่านฟังสมภารก็พูดถึงกระดูกถามว่าเอาไปคืนแล้วหรือยังก็กลัวโดนดุก็โกหกเอาว่าเอาไปคืนแล้วไม่กี่วันต่อมาตาข้างซ้ายของเขาก็เกิดอาการเจ็บปวดแล้วก็บวมแดงอย่างน่ากลัวหยูกยาสมัยนั้นไม่ค่อยมีก็รักษากันด้วยหยูกยากลางบ้านเท่าที่มีอยู่ก็เป็นพวกสมุนไพรซะเป็นส่วนใหญ่ ไม่น่าเชื่อว่าตาข้างนั้นจะบวมถลนออกมานอกเบ้าจนในที่สุดตาข้างนั้นก็มองไม่เห็นไอ้หมึกเสียตาไปข้างอยู่ต่อมาอีกไม่นานวันหนึ่งเขาโดนหมาแม่ลูกอ่อนกัดมือจนเวอะหวะไปหมดแผลลุกลามทีนี้เป็นไข้ตัวร้อนมือบวมใหญ่เบ้อเร่อเชียวเขาเพ้อคลั่งสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหวาดกลัวสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่เขากลับเห็นโอ้ว่ามันน่ากลัวมากเขาพูดถึงยายแก่ผมขาวเขาสะบัดมือหนีเขาว่าแกจะมากัดมือเขาบางทีนอนหลับก็เพ้อออกมาจนตื่นเขาว่ายายแก่เอาควันยาวงงมาแทะกินมือเขานับว่าเป็นบุญของเขาที่ต่อมาได้ยาดีของหมอยาคนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาทางหมู่บ้านเขาช่วยรักษาให้จนหายบาดแผลหายแต่ว่าทิ้งแผลเป็นเอาไว้เบ้อเร่อเลยและสิ่งที่มันไม่ได้หายไปด้วยก็คือสติสัมปชัญญะของเขายังออกจากเพี้ยนๆอยู่ยังกับว่าเขายังไม่หายขาดอะไรอย่างนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งจะผิดแปลกไปเหมือนกับสมองเขาเสียเขาเฝ้ากลัวแต่ยายแก่ผมขาวไม่ว่ากลางวันหรือว่ากลางคืนก็กลัวอยู่ไม่ติดวัดแล้วช่วงนี้ออกเดินพล่านไปทั่วช่วงที่เขาเริ่มเป็นบ้านี่ก็ตัวโตมากแล้วหลวงตาองค์หนึ่งเข้าไปดูที่หลับที่นอนของเขาก็ไปหยิบหมอนที่เขาหนุนจนดำเหนียวเหนอะหนะไม่ได้ทำความสะอาดมันเลยจะเอาไปโยนทิ้งเพราะว่าท่านหาหมอนใบใหม่มาเปลี่ยนให้เขาแล้วพอหยิบยกขึ้นมากระดูกชิ้นเล็กๆ ก็ร่วงกระทบกระดานกุฏิดังแก๊กท่านเอาไปให้สมภารดูสมภารเคยเห็นมันมาแล้วก็จําได้ก็ว่าอ้าวนี่ไอ้หมึกยังไม่ได้เอาไปคืนก็อีกเหรอหลวงตาก็เลยเอาไปคืนที่เมนไอ้หมึกกลายเป็นคนบ้าที่ตาบอดข้างนึงแล้วก็มือซ้ายก็มีแผลเป็นเบ้อเร่อดูน่ากลัวน่ากลัวนับวันร่างกายของเขาจะสูงใหญ่ขึ้นเติบโตชนิดไม่หยุดยั้งแต่อย่างไรเสียเขาก็กลายเป็นคนบ้าไปแล้วอะเขาไม่ค่อยจะรู้ประสามากนักหิวก็กินข้าววัดง่วงก็นอนที่บนศาลาวัดไม่กลับไปนอนกุฏิมุ้งหมอนที่นอนไม่ต้องใช้นอนได้สบายๆไม่ต้องกลัวยุงกลัวมดแต่ประการใดคุณบุญชูนี่กลัวเขามากไม่เห็นก็ผ่านบ้านทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้เลยเด็กๆคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะก็จะผวาเมื่อตอนเขาผ่านมาใกล้ตอนที่คุณบุญชูกับเพื่อนๆกลัวเขากันมากกลับมีเด็กชายแก่นแก้วคนหนึ่งไม่กลัวเขาชอบส่งเสียงดังมากในเวลาวิ่งไล่จับกันชื่อของเขาคือเจ้าเล็กพ่อแม่ยากจนรับจ้างทำงานต่างๆมีนามีไร่แต่ว่ามีอยู่นิดเดียวทำนาไม่พอกินมันเป็นนาดอนข้าวไม่ดีเจ้าเล็กนี่มีพี่น้องหลายคนซ้ำยังเล็กๆกันทั้งนั้นช่วยทำงานอะไรไม่ได้แต่ว่าเจ้าเล็กก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพราะว่าเขายังเด็กเขาก็ช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆได้เขาไม่กลัวคนบ้าเขาเรียกไอ้หมึกบ้าอย่างท้าทายเลยเชียวไอ้หมึกก็ไม่ได้ว่าอะไรแทบจะไม่เหลียวมองเขาได้ซ้ำเขาบอกว่าถ้าไอ้หมึกไล่จับเขาก็จะวิ่งหนีแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วซ้ำยังชวนให้ทุกคนทำตามอย่างเขาแต่ไม่มีใครบ้าทำตามเขากันสักคนแต่แล้วบ่ายวันหนึ่งเขาก็โดนดีเขาร้องท้าทายไม้ท่อนยาวตั้งแขนในมือไอ้หมึกปลิวหวือฟาดเขาที่ก้านคอเจ้าเล็กนี่ถลาเหมือนกับนกปีกหักสลบเหมือดเลยกองร่างผอมๆดำๆอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคนบ้าเขาจากไปวุ่นกันเลยทีนี้พวกเด็กๆก็วิ่งไปตามพ่อแม่เขามาพวกชาวบ้านก็มาดูช่วยกันจนเด็กฟื้นคืนสติขึ้นมาได้เจ้าเล็กทีนี้พ่อแม่ของเจ้าเล็กและชาวบ้านกลุ่มนึงก็ให้สมภารขับไล่ไอ้หมึกไปแต่ท่านก็ขอร้องว่าสงสารเขาจะไปหากินอะไรได้แล้วท่านบอกจริงๆแล้วเรื่องมันก็เกิดเพราะว่าเด็กนะไปด่าท้าทายเขาหลังจากนั้นมันเจ้าเล็กก็ไม่กล้าแย่ยาวเจ้าหมึกคนอื่นก็เหมือนกันมาถึงเรื่องสุดท้ายครับอุ้มลูกตามผีเรื่องเป็นยังไงคนเล่าเนี่ยอายุแก่มากแล้วปาเข้าไป90แล้วแต่เป็นคนแก่ที่ความจำดีมากแม่ยายของคุณบำรุงเองแหละนะขนาดคุณบำรุงอายุ60กว่าแล้วแม่ยายจะขนาดไหนคนที่อุ้มลูกตามผีไม่ใช่แม่ยายคุณบำรุงหรอกแต่ว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งของแม่ในวัยที่อายุยัง20กว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วป้ารุ่งป้าพลอยแล้วก็แม่ยายคุณบำรุงเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันนะ ป้ารุ่งแต่งงานก่อนป้าพลอยแต่งทีหลังแต่พอมีลูกกลับมีในเวลาไล่เลี่ยกันป้าทั้งสองนี่ตั้งท้องใกล้เคียงกันเลยท้องโตยุเยแข่งกันจนทั้งสองคนเวลาเดินไปไหนด้วยกันชาวบ้านเขาก็พูดกันว่าลูกออกมาก็คงจะเป็นเพื่อนกันแน่นะคนแต่ก่อนเขามีวิธีดูลูกในท้องว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาว่าป้ารุ่งท้องออกจะแหลมแหลมนี่น่าจะเป็นเด็กผู้ชายอีกอย่างหน้าตาไม่อิ่มเอิบผุดผ่องเหมือนกับป้าพลอยก็ว่าน่าจะเป็นเด็กชายส่วนป้าพลอยนี่ท้องกลมๆหน้าตาแกผิวพรรณดีมีน้ำมีนวลลูกในท้องก็น่าจะเป็นเด็กหญิงทั้งสองก็เลยพูดกันเล่นๆว่าถ้าลูกออกมาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายโตขึ้นก็จะให้แต่งงานกันซะเลยพอถึงเวลาคลอดลูกป้าพลอยปวดท้องคลอดก่อนคลอดลูกโดยหมอทำแยลูกออกมาเป็นผู้หญิงจริงๆนับว่าคำทำนายทายทักคนโบราณน่ะแม่นมาก3วันต่อมาป้ารุ่งก็ปวดท้องคลอดลูกบ้างแต่ลูกไม่ยอมออกทำพิษเอาจนตายทั้งแม่ทั้งลูกลูกยังอยู่ในท้องเลยเขาเรียกว่าตายทั้งกลมตกใจกันไปทั้งหมู่บ้านเขารีบเอาศพไปวัดกันทันทีเพราะถือว่าตายโหงเอาไปตั้งสวดแล้วก็จะฝังไว้ก่อนต่อไปก็ต้องขุดขึ้นมาเผาในภายหลังแต่ต้องพาเอาลูกออกมาจากท้องแม่ก่อนเขาทำกันที่วัดเขาว่าเป็นเด็กผู้ชายจริงๆด้วยป้าพลอยในกลัวผีป้ารุ่งมากนอนอยู่บนกระดานไฟคนแต่ก่อนคลอดลูกแล้วก็ต้องอยู่ไฟหลายวันกำลังนอนบนกระดานไฟนะป้าพลอยก็ขอให้แม่ยายคุณบำรุงเนี่ยไปนอนเป็นเพื่อนด้วยจะได้อุ่นใจเพราะไม่มีคนอยู่บ้านทั้งคนน้อยผัวของป้าพลอยก็พอดีว่าแม่เขาป่วยหนักก็ต้องไปเฝ้าไข้แม่พ่อของป้าพลอยก็ตายไปแล้วทั้งบ้านเนี่ยป้าพลอยก็เลยอยู่กันสองคนกับแม่แม่ยายคุณบำรุงไปนอนค้างที่บ้านนั้นตกดึกหมาหอนลบลมพัดแรงเสียงต้นไม้ข้างบ้านนี่กิ่งมันหักดังผงผางฟาดหลังคาดังโครมป้าพลอยตกใจสะดุ้งเกือบจะพลัดตกจากกระดานไฟตะเกียงที่จุดเอาไว้ก็ดับมืดตื้อเลยยกเว้นไฟในกระบะที่อยู่ไฟแหละพอดีไฟลุกก็มีแสงวอมแวมจากที่นั่นอยู่ๆก็มีเสียงโหยหวนดังขึ้นมาเรียกป้าพลอยให้ไปด้วยกันป้าพลอยน่ะกลัวมากแม่ยายคุณบำรุงกับแม่ของป้าพลอยก็ช่วยกันปลอบว่าไม่ต้องกลัวปลอบกันไปทั้งที่เขาก็กลัวกันนั่นแหละนะเสียงเรียกดังอยู่หน้าบ้านป้าพลอยนี่กลัวจนร้องไห้เลยปลอบกันจนว่าพลอยหยุดร้องแล้วถึงได้นอนหลับกันแม่ยายคุณบำรุงก็นอนอยู่กับแม่ของป้าพลอยห่างออกมาจากที่อยู่ไฟเพราะว่าที่ป้าพลอยนอนเนี่ยจะร้อนมากเพราะมันอยู่ใกล้ไฟแม่ยายคุณบำรุงสะดุ้งตื่นอีกทีแสงไฟวอมแวมส่องแต่กลับมองไม่เห็นป้าพลอยนอนบนกระดานไฟแม่ยายก็รีบปลุกแม่ป้าพลอยช่วยกันดูอ้าวเด็กทารกก็มาอยู่หายไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็รีบเรียกหากันแม่ยายมองไปหน้าบ้านเห็นป้าพลอยอุ้มลูกตามใครอีกคนที่นำหน้าใครคนนั้นก็เห็นข้างหลังเสร็จแล้วแม่ยายก็จำได้นั่นก็คือป้ารุ่งผีป้ารุ่งที่อุ้มลูกเหมือนกันท่าทางป้าพลอยก้าวเดินไปอย่างคนละเมอเหมือนกับถูกสะกดมุ่งหน้าไปตามทางมุ่งหน้าไปทางวัดตายแล้วแม่ป้าพลอยก็ร้องแล้วก็แม่ยายก็เกือบจะร้องออกมาอย่างนั้นบ้างเหมือนกันแหละแม่ป้าพลอยเนี่ยตะโกนเรียกลูกเสียงหลงเนี่ยแต่ดูเหมือนป้าพลอยจะไม่ได้ยินเลยเพราะเดินมุ่งหน้าไปยังไม่ยอมหยุดก้าวเดินไปไม่ได้เหลียวมองข้างหลังเลยแม่ป้าพลอยตะโกนขอให้ชาวบ้านช่วยเสร็จแล้วตัวเองก็ลงเรือนตามลูกไปนะแม่ยายคุณบำรุงก็กลัวมากไม่ได้วิ่งตามไปด้วยแต่ร้องเรียกเพื่อนบ้านให้ตามไปช่วยพอมีชาวบ้านหลายคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแม่ยายคุณบำรุงก็ไปกับชาวบ้านกลุ่มนั้นตามป้าพลอยแล้วก็แม่ป้าพลอยไปตามกันไปจนทันเห็นแม่ป้าพลอยกำลังฉุดรั้งลูกสาวแต่ว่าผีป้ารุ่งที่อุ้มลูกนำหน้าไปนั้นหายตัวไปแล้วป้าพลอยค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่าตัวเองเดินออกมาจากบ้านห่างไกลมากโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยซ้ำยังคิดว่านอนอยู่บนกระดานไฟซะด้วยซ้ำก็ช่วยกันพาตัวป้าพลอยกลับบ้านงานนี้จำต้องอาศัยหมอผีเพราะกลัวผีป้ารุ่งจะมาชวนป้าพลอยไปอีกหลังจากหมอผีเอาได้สายสินผูกข้อไม้ข้อมือคล้องคอให้แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้ว แต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าป้ารุ่งมาอีกมาร้องเรียกป้าพลอยให้ไปด้วยแต่ป้าพลอยมีสติอยู่ตลอดเวลาแม่ยายกับแม่ของป้าพลอยก็คอยอยู่ใกล้ๆคอยเตือนสติป้าพลอยอยู่ให้ตั้งสติให้สวดมนต์ทั้งที่กลัวก็ยังช่วยกันจุดธูปให้ป้าพลอยบอกเล่าเพื่อนให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบในตอนนั้นเพื่อนบ้านกลับไปหมดละหมอผีก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยไปใกล้ตีสามแล้วปรากฏว่ามันได้นอนกันเลยผีป้ารุ่งอุ้มลูกมายืนร้องเรียกอยู่ที่หน้าบ้านจนมีเสียงไก่ขันถึงได้หายไปหลังจากฝังศพไปแล้วก็ไม่มีอะไรอีกเพราะว่าป้าพลอยใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อนแล้วก็บอกเล่าให้ดวงวิญญาณเพื่อนไปสู่สุคติครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ